حدیث 158 عن انس رضی الله عنه قال کس انس خود جرازی بتن یاگودی کان النبی صلی الله علیه وسلم یتوضأ عند كل صلاة پیغمبری صلوات خود سربن بو هر نویجه که دست نویجه کشیش بو هر نویجه که دست نویجه کشیش قال گود وكان يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث ترى ايكش ما هبو دست نویجه بشود هندی به دست نویج ندن یعنی که دست نویجه که بشوی پنج نویجه تو پی بکی درسته کنگی دی واجب بتن السرته تو دست نویجه کادی بشوی هکر دست نویجه تشکست بت و تا بویتن نویجه که بخو بکن.